Minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. A teraz serwis, Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej odsłonięty. Uroczystości w 8. rocznicę wydarzeń obserwowała nasza reporterka. Prokuratura i policja sprawdzają, jak zginął 1,5-roczny chłopiec, którego ciało znaleziono w nieogrodzonym zbiorniku w Pomorskiem. Viktor Orban zmienia rząd. Za chwilę korespondencja z Budapesztu. Przed ponad godziną w Warszawie na placu Piłsudskiego odsłonięto pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku. Chwilę potem na tym samym placu przed budynkiem garnizonu Warszawa odsłonięto kamień węgielny pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Głos zabrali prezydent Andrzej Duda i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na miejscu jest Agnieszka Adrążkiewicz. Agnieszko, powiedz, o czym mówili politycy. Prezydent mówił, że odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej to słodko-gorzki moment. Z jednej strony to radość, że po 8 latach udało się odsłonić monument, z drugiej jednak wspomnienie tragedii, że w drodze do Katynia zginęła elita. Prezydent Andrzej Duda wyraził jednocześnie nadzieję, że pomnik wrośnie w plac Piłsudskiego i będzie pomnikiem, który będzie jednoczył wszystkich Polaków. Bo zginęli ludzie ze wszystkich stron sceny politycznej. Czemu zginęli? Zginęli, bo byli razem, zjednoczeni w przekonaniu o absolutnym obowiązku uczczenia pamięci, oddania hołdu polskim oficerom ludobójczo pomordowanym w Katyniu, bo byli razem. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o sensie, o przesłaniu monumentu, który dziś odsłonięto. To pomnik pamięci, wierności i godności, mówił lider PiS. Tam jest 96 nazwisk, bez żadnych tytułów, bez funkcji. Po prostu 96 osób. A w tej chwili osoby, które uczestniczyły w odsłonięciu, uroczystym odsłonięciu pomnika, który upamiętnia ofiary katastrofy smoleńskiej, wsłuchują się w przepiękny koncert muzyki poważnej, który rozbrzmiewa na placu Piłsudskiego, a jeszcze wieczorem oczywiście przed nami seria kolejnych uroczystości, które upamiętniają 8 lat od tego, jak w 2010 roku, 10 kwietnia, zginęło 96 ofiar, w tym para prezydencka. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. Prokuratura i policja sprawdzają, jak zginął 1,5-roczny chłopiec, którego ciało znaleziono w nieogrodzonym zbiorniku w miejscowości Ostrowite w Pomorskiem. Dziecko musiało wyjść z domu w czasie nieuwagi rodziców, mówi rzecznik policji w Bytowie Michał Gawroński. Ojciec znalazł dziecko w przydomowym zbiorniku na nieczystości. Wyłowił to dziecko, rodzice podjęli reanimację, wezwali na miejsce pogotowie. Niestety lekarz stwierdził zgon tego malucha. Badamy sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniego, informuje prokurator Ryszard Krzemianowski. W tej sprawie prokuratura rejonowa w Bytowie prowadzi postępowanie dotyczące nieumyślnego narażenia tego małoletniego dziecka przez rodziców, na których spoczywał obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn przewidziana jest kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Rodzice dziecka w chwili tragedii byli trzeźwi. Dokładną przyczynę zgonu 1,5-rocznego chłopca ma ustalić sekcja zwłok. Tylko 2 dni pozostały obecnym i byłym lokatorom warszawskich kamienic przy Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6, a na złożenie wniosków o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień za straty w procesie dzikiej reprywatyzacji. Szansę na finansową rekompensatę dała mieszkańcom znowelizowana ustawa o komisji weryfikacyjnej. O wypłatę pieniędzy mogą starać się byli i obecni lokatorzy budynków, których reprywatyzację komisja uchyliła. Nie wszyscy jednak wnioski złożyli, bo jak mówi działaczka lokatorska Beata Siemienianko, wiele osób nie wie, jak je prawidłowo przygotować. Przede wszystkim lokatorzy i lokatorki nie mają za bardzo pojęcia, co w tym wniosku powinno się zawrzeć. Jest, co ważne, taki wzór wniosku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, ale często to jest taka zwykła trudność w opisaniu tych wszystkich perypetii, przygód, oczywiście w takim negatywnym sensie, których doświadczali lokatorzy. Do końca tygodnia wnioski muszą złożyć byli i obecni lokatorzy warszawskich kamienic przy Poznańskiej 14, Nowakowskiego 16 i Marszałkowskiej 43. Wnioski o wypłatę odszkodowań i zadość uczynień należy składać za pośrednictwem komisji weryfikacyjnej. Premier Viktor Orban, premier Węgier, zapowiedział wprowadzenie zmian w rządzie. Podziękował także polskim politykom za wsparcie w czasie kampanii. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski. W ciągu najwyżej 4 tygodni powstanie całkiem nowy rząd. Praca poprzedniego rządu zakończyła się. Teraz stworzę nowy rząd w dużej części z nowymi osobami, częściowo z nowymi strukturami. Viktor Orban poinformował, że po wyborach przeprowadził rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, którego zaprosił na Węgry. Wizyta ma się odbyć za kilka tygodni. Premier nie chciał komentować wiadomości o planowanym zamknięciu przez właściciela kilku mediów opozycyjnych, a także wczorajszej krytyki kampanii wyborczej ze strony OBWE. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Przypomnijmy, że OBWE w raporcie zwróciła uwagę, że kampania wyborcza na Węgrzech nie dawała wszystkim partiom równych szans. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Tomasz Gorazdowski. Tomku, czy ty wiesz, że ci, którzy uprawiają e-sport, e-sportowcy, także muszą na przykład trzymać się diety? Słyszałeś o czymś takim? Albo mają sparingi, mają zgrupowanie przed zawodami? Poważna sprawa. Oczywiście, muszą trzymać się diety i muszą ciężko trenować, ale za to bardzo dobrze zarabiają. Więcej o tym w Trójce za kwadrans. Teraz o tych sportowcach, którzy na zawodach na przykład komputerów wcale nie potrzebują. A dziś dzień pod znakiem piłki. Wieczorem emocje gwarantowane w Lidze Mistrzów. Manchester City zagra z Liverpoolem, a Roma spotka się z Barceloną. Faworytami tych starć po pierwszych meczach są Katalończycy i zespół z Liverpoolu, które mają trzybrąkową zaliczkę z pierwszych meczów. I w polskiej piłce coś się dziś wydarzy. Nasze piłkarki zagrają na wyjeździe ze Szkotkami w meczu piątej kolejki eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasza drużyna z opóźnieniem wczoraj przyleciała do Szkocji. Nie mogła już trenować, ale najważniejsze, że jest na miejscu. A dziś po prostu trzeba dobrze zagrać, mówi trener Miłosz Stępiński. Byliśmy na rozruchu, została nam tylko krótka odprawa przypominająca to wszystko, co żeśmy już robili, a to jest tak naprawdę podsumowanie tego. No i idziemy i fajna pogoda angielska, pada deszcz, więc nie będzie jakiegoś przymulenia, jakiegoś braku koncentracji. Wierzę, że tempo będzie dobre, no i zobaczymy. Mamy dwa plany na ten mecz. Trochę strategii, potem trochę otwartej gry. Zobaczymy, jak to się zaprezentuje. Wiemy, co Szkotki grają. Pytanie jest proste, w jaki sposób my na to odpowiemy. Bild poinformował wczoraj, że nowym trenerem Paris Saint-Germain zostanie Niemiec Thomas Tuchel. Arabskie władze klubu zdecydowały się rozstać z Hiszpanem Emerym, który choć wywalczy tytuł mistrzowski we Francji, nie dał rady z zespołem w Lidze Mistrzów. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy jest książę Neymar. Brazylijczyk liczył na to, że drużynę przejmie ktoś bardziej doświadczony szkoleniowiec, który wie, jak wygrywać, jak opanować kryzys, który ewidentnie jest w Paryżu. Tymczasem Tuchel odszedł z Borussii w atmosferze konfliktu z zawodnikami, z władzami klubu, no a sukcesów na swoim koncie też do tej pory za wielu nie ma. I znowu o piłce na koniec. Są wyniki, jest spokój, są profity. Jagiellonia w tym sezonie gra dobrze, jest druga, ma szansę na Mistrzostwo Polski. I to poważne szanse. Właśnie przedłużyła dziś na kolejne dwa lata umowę z trenerem Ireneuszem Mamrotem. Został trenerem zespołu z Białegostoku w czerwcu ubiegłego roku. Radzi sobie dobrze, a wcześniej nie pracował z żadnym zespołem z Ekstraklasy. Ponad 20 milionów złotych. Tyle polscy e-sportowcy zarobili w całym ubiegłym roku. Rzeczywiście potężne pieniądze, o tym jeszcze dzisiaj powiemy. Pogoda dla takich e-sportowców chyba w ogóle nie istotna, bo to zwykle zawody odbywają się w wielkich halach. Dla tych z Państwa, których pogoda interesuje, to teraz największa różnica, Szanowni Państwo, między Warszawą a Gdańskiem. W tym ostatnim 7 stopni, w Warszawie około 24. Jutro przelotne opady deszczu na zachodzie i w centrum kraju. Mogą pojawić się także burze. Temperatura maksymalna będzie niższa od tej dzisiejszej, od 13-17 stopni na północnym wschodzie do 18-23 na pozostałym obszarze. No i na wybrzeżu znowu najchłodniej od 6 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty z odroczonym terminem spłaty na 3 miesiące w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 14 kwietnia. MediaMarkt, precz z nudą. Skąd się bierze zimne powietrze w klimatyzacji? To Chuck Norris robi. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję Business. Teraz kompaktowy i pojemny Fiat Fiorino Business z klimatyzacją. Już za 29 990 zł netto. Wersje Business dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi.

życia na mnie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei, połamane skrzydła i myśli sobie i kar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na duszczycy bez sufera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz co się skończy źle. I jeszcze nie długo nie. Magda Umer w trójkowej piosence dnia. A ja mam dla Państwa zaproszenia w najbliższą sobotę, 14 kwietnia, od godziny 16 w studniu Agnieszki Osieckiej, Myśliwiecka 357. Będą to przesłuchania artystów, którzy startują w konkursie na festiwalu w Jarocinie. W jury m.in. Katarzyna Nosowska, a wystąpią Wasabi, Atem, Monika Kowalczyk, Agata Karczewska czy zespół Noże, który wczoraj tutaj w tym studiu zrobił małą furorę, można powiedzieć. 22 i 7 trójek zaproszenia czekają. Zapraszamy do trójki. Czy da się zatrzeć ślady, które na co dzień zostawiamy po sobie w internecie? Dziennikarka śledcza amerykańskiej gazety The Wall Street Journal i autorka książki Społeczeństwo nadzorowane, Julia Engwin, postanowiła sprawdzić, czy to w ogóle możliwe. Rozmawiała z nią Paulina Kozion. Co dzisiaj o nas wiadomo? Jakie dane udostępniamy każdego dnia? Pani w swoim eksperymencie zadała sobie to pytanie i prześledziła, co o pani wiadomo. Well, what I learned about myself was that every afternoon around 2:30 or 3 p.m. Dowiedziałam się, że codziennie po południu, między drugą a trzecią, szukam w internecie butów. Że częściej wysyłam maile do moich przyjaciółek niż do męża. W niektórych bazach danych widniałam jako mężczyzna, bo szukałam informacji o komputerach i ich oprogramowaniu. Zauważyłam, że gromadzone o mnie informacje są często bardzo dokładne, prawdziwe, choć zdarzają się i zupełnie nietrafione. I obydwa przypadki mnie bardzo przeraziły. W takim razie, czym jest społeczeństwo nadzorowane, o którym pani pisze? To rzeczywistość, w której żyjemy, a w której wiele firm i instytucji rządowych gromadzi niezliczone ilości naszych danych. To jest jak z łowieniem ryb. Do sieci wpada mnóstwo różnych płotek, a potrzebny nam jest tylko tuńczyk. Tak samo jest z naszymi danymi. Instytucje nie zawsze wiedzą od razu, jak wykorzystają zebrane w sieci informacje, ale i tak je gromadzą. Pani spróbowała się trochę, powiedziałabym kolokwialnie, wymiksować z tego. Próbowała ograniczyć publikację swoich danych w internecie. Czy to jest możliwe? Uważam, że nie jest to możliwe, ale mój eksperyment miał trochę inny cel. Chciałam pokazać ludziom, że to, że mamy wybór, komu i jak udostępniamy swoje dane, to jest mit. Chciałam pokazać swoim eksperymentem, że my nie mamy wyboru, jeśli chcemy to zrobić sami, ale jako społeczeństwo ten wybór mamy i powinniśmy coś z tym zrobić. A jak dzisiaj wygląda pani życie z całą tą wiedzą, jakie dane są zachowywane na pani temat? Myślę, że moje życie jest trudniejsze. Na przykład wolniej ładują się strony, ponieważ używana przeze mnie przeglądarka szyfruje moje dane. My web browsing is more difficult because my web pages don't really load and then I have to choose which parts of it I want to load. Jestem bardziej uważna i skrupulatnie wybieram technologie, których używam. Myślę, że z udostępnieniem danych jest jak ze zdrową żywnością. Przez kilkadziesiąt lat wszyscy zajadaliśmy się słodkimi brzoskwiniami z puszki. A potem uświadomiliśmy sobie, że brzoskwinie są lepsze, gdy kupujemy je świeże, prosto od rolnika. Myślę, że mój stosunek do technologii jest podobny do wyboru zdrowej żywności. Zastanawiam się, co i od kogo kupuję i czego używam. Z autorką książki Społeczeństwo nadzorowane rozmawiała Paulina Kozion. Oczywiście, że drony latają, pisze stały słuchacz Grzegorz, 71-335. Kiedy pytałem Państwa, czy da się zauważyć jakieś drony, które sprawdzają jakość dymu, który pojawia się nad naszymi kominami. W naszej gminie Czernichów, 30 km od Krakowa, były już takie kontrole, nawet zakończone jednym mandatem 500 zł. 22 i 7 trójek. Ja od kilku lat staram się o dotację na wymianę pieca węglowego, żeby nie smrudzić w Zakopanem i złożyłem różne pisma do urzędu w mieście Zakopanem i od tych 3-4 lat nie mogę niestety wywalczyć tej dotacji. No niestety sam finansowo nie jestem w stanie wymienić tego pieca. Tu Trójka, 20 minut po 17. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Na zegarach prawie 17.24, to teraz proszę Państwa porozmawiamy o tych milionach. Zapraszamy do Trójki. Regularne treningi, sparingi i zgrupowania przed zawodami to chleb powszedni nie tylko sportowców, ale jak się okazuje także e-sportowców. Bo wirtualne rozgrywki sportowe już dawno przestały być niszą na rynku rozrywki i powoli stają się jednym z jej kół zamachowych. W Polsce rynek e-sportu wart jest około 2,5 miliarda złotych, a polscy e-sportowcy zarobili w ubiegłym roku ponad 20 milionów złotych. Jako e-sport rozumiemy wszystkie zorganizowane formy grania w gry komputerowe. Grzegorz Zajączkowski, lider cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji. Spotykają się ludzie, grają w ramach poszczególnych zawodów, poszczególnych miejscach w określonym czasie. Wszystko coś, co odpowiada naturalnym rozrywkom sportowym, które ogląda publiczność, jest to organizowane w konkretnych salach, wydarzeniach. Staramy się troszkę odkłamać ten wizerunek e-sportowca. Cezary Korycki z tygodnika TVP.pl. Jako takiego nerda zamkniętego w swoim pokoju, otoczonego kartonami, pizzy siedzącego gdzieś tam wyalienowanego. To nie jest tak. E-sport też daje ludziom możliwość integracji. Polacy mogą rywalizować z ludźmi z odległych zakątków świata. Mówi Maurits Tichelman z firmy Intel. Ostatnie szacunki mówią o tym, że rynek e-sportu będzie wart nawet $900 milionów w tym roku. To są duże kwoty, rynek rośnie rok do roku w szybkim tempie. Intel mocno inwestuje w tę branżę i blisko współpracuje ze społecznością graczy, by zaoferować im najlepsze możliwe rozwiązania. W Legii mamy sekcję e-sportową. Dyrektor do spraw rozwoju Legii Warszawa Krzysztof Stalewski. Mamy dwóch zawodników FIFA. Ile trzeba ćwiczyć, żeby w ogóle mieć szansę w rozgrywce z tymi najlepszymi? Czy to jest tak, że nie wiem, to jest dodatkowe zajęcie po pracy, czy też to jest w cudzysłowie pełny etat i od rana siedzimy, ćwiczymy? W naszej sekcji jest to codzienna praca, codzienne granie FIFA, dodatkowo zajęcia też z przygotowania fizycznego. W szkole podstawowej namiętnie grałem w Sensible Soccer. To mama mówiła, żebym poszedł pobiegać na podwórko, bo to jest niezdrowe. Czy właśnie, już mówię na poważnie i pytam na poważnie, czy e-sport, nie wiem, może uzależnić, czy to jest jakiś problem? E-sport właśnie działa o niebo lepiej niż granie same gry komputerowe, ponieważ dobre, etyczne granie w e-sport wymaga stosowania diety, wymaga stosowania ćwiczeń fizycznych. Istnieją w Polsce wydawane gazety. Jak wygląda dieta e-sportowca? Jakie należy wykonywać ćwiczenia e-sportowe? To jest pełna, kompletna filozofia życia. Mówimy już o wydarzeniach, które ściągają setki tysięcy osób na widownię, przykładowo ostatnio w Katowicach podczas Intel Extreme Masters przez dwa weekendy pojawiło się ponad 160 tysięcy osób, duża oglądalność na streamach, bardzo duże nagrody też finansowe, więc na pewno to jest dużo więcej niż tylko po prostu granie sobie po szkole czy po pracy. A proszę, też mi się kiedyś wiele lat temu zdarzyło grywać w Sensible Soccer. Więcej informacji o kulisach e-sportu znajdą Państwo w piątek w tygodniku tvp.pl, a sprawie przyjrzał się Marcin Pośpiech. Tu Trójka, za 3 minuty skrót najważniejszych informacji. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. jak bardzo nie lubisz. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. A teraz z góry zaplanowane informacje. 17.30 za nami Artur Ewertowski. Wieczorem Marsz Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej rozpocznie się chwilę po 20, a godzinę wcześniej będzie msza w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana. Dzisiaj obchodzona jest 8. rocznica katastrofy samolotu Tu-154M, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent z małżonką. Na placu Piłsudskiego w Warszawie odsłonięto pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. Prezydent Andrzej Duda liczy, że monument stanie się świętym miejscem dla wszystkich Polaków. On jest nasz wspólny. I wierzę w to, że będzie nas właśnie jednoczył, niezależnie od poglądów, niezależnie od barw politycznych, niezależnie od szczegółowych przekonań. Wcześniej przemawiał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ani pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, ani pomnik Lecha Kaczyńskiego nie są przeciwko komukolwiek, mówił. My chcemy jedności Polaków, ale jedności wokół dobra, a nie wokół zła. My chcemy silnej Polski. Polski sprawiedliwej. A ludzie, którzy przyszli na plac, mówili, że to odpowiednie miejsce na uczczenie ofiar. To jest miejsce wszelkich narodowych uroczystości, głównie patriotycznych, gdzie przyjeżdża z Polski młodzież. Bardzo godne, tylko stanowczo za późno. Na placu odsłonięto też kamienie w miejscu, gdzie powstanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W 2017 roku luka podatkowa z tytułu VAT zmniejszyła się i jest równa około 14% potencjalnych wpływów. Wynika z informacji Ministerstwa Finansów. Dodano, że w latach 2015-16 wynosiła ona odpowiednio 20% potencjalnych wpływów. BNP Paribas wspólnie z bankiem BGŻ przejmują Raiffeisen Bank Polska. Wspólnie będą tworzyć jedną z największych grup bankowych w kraju. Wartość transakcji ustalono na ponad 3 miliardy złotych. Grupa BNP Paribas i BGŻ zawarły umowę nabycia głównej części działalności Raiffeisen Bank Polska. Obejmuje podstawową działalność bankową z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów, poinformowały strony. Zamknięcie całej transakcji przewidywane jest na ostatnie 3 miesiące tego roku. Komentarz eksperta w tym temacie na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Ponad 85% pracodawców przyznaje, że obniżenie wieku emerytalnego nie wpłynęło negatywnie na ich funkcjonowanie. Tak wynika z najnowszego badania Kantar Miller Brown dla Work Service. Od 1 października ubiegłego roku kobiety mogą przechodzić na emerytury w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65. Mimo przyznania w ubiegłym roku 313 tysięcy świadczeń związanych z wejściem w życie nowych regulacji, rynek pracy na tym nie ucierpiał, mówi Andrzej Kubisiak z Work Service. Z naszych najnowszych badań wynika, że w pierwszej fazie wpływ zmian reformy emerytalnej na rynek pracy był dość ograniczony. Jedynie 14% firm odczuło skutki wprowadzenia niższego wieku emerytalnego i odpływ pracowników z tego tytułu, co oznacza, że ponad 80% badanych firm powiedziało, że w żaden sposób nie odczuli wpływu zmian emerytalnych. Wyniki badania są zbieżne z informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z których wynika, że na emerytury w obniżonym wieku przechodziły w pierwszej kolejności osoby nieaktywne zawodowo, przypomina Andrzej Kubisiak. Osoby, które nie posiadały zatrudnienia, nawet często nie miały statusu osób bezrobotnych, co powodowało, że naturalnie nie były to osoby, które odchodziły z pracy i stawały się ubytkiem dla kadr w zakładach pracy. Wiele osób przechodziło w wiek emerytalny i bardzo szybko wracało na rynek pracy. Część z tych osób też opóźniała wejście w wiek emerytalny, ponieważ po otrzymaniu wyliczeń emerytur część tych osób pozostawała nadal w zatrudnieniu i czekają z przejściem na emeryturę na później. Z danych ZUS wynika, że w tym roku na przejście na emeryturę częściej już decydują się osoby aktywne zawodowo i pracujące na etacie. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś notuje wzrosty głównych indeksów. WIG 20 na plusie 56%, WIG 27%. Obroty wyniosły ponad 983 miliony złotych, a za franka szwajcarskiego. Teraz zapłacimy 3 zł 54 grosze, za euro 4,18, za dolara 3,38. Funt brytyjski kosztuje 4 zł i 80 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. 17.35 to jest ten moment, kiedy, proszę Państwa, przy Myśliwieckiej słońce jest już na tyle nisko, że zaczyna świecić prosto w oczy. Ale spróbuję przeczytać prognozę pogody na najbliższe godziny, najbliższych kilkanaście godzin. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie początkowo także burze. Na południu kraju miejscami może pojawić się mgła, która będzie ograniczała widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 7-11 stopni na pozostałym obszarze. I oczywiście najchłodniej na wybrzeżu i w miejscowościach podgórskich. Tam w nocy od 4 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Teraz w sklepach Euro. Radka, lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych kosztów. Na przykład iPhone 8 Plus za 73,98 miesięcznie. 4K Ultra HD. Sony 55 talii. Smart za 57,96 miesięcznie. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 17.37. Teraz wracamy na Plac Piłsudskiego w Warszawie. Zapraszamy do Trójki. Na miejscu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, witaj Mariuszu. Pomnik został odsłonięty. Dzień powiedz dobry. Proszę, z jakimi pierwszymi recenzjami spotkałeś się dotąd? No, zależy z kim porozmawiać i kogo posłuchać, bo szczerze mówiąc to z niektórymi ludźmi miałem okazję porozmawiać, zapytać co myślą o pomniku, a część opinii można powiedzieć podsłuchałem właściwie w tłumie. No jeżeli chodzi o pomnik, to przede wszystkim podstawowe uczucie to wreszcie ta spełniona tęsknota, spełnione marzenie. Pomnik, który no jego zwolennicy, ci którzy chcieli, którzy uważali, że pamięć ofiar powinna być uczczona w ten sposób, no można go powiedzieć, że wprost wychodzili, bo przecież te marsze organizowane od 8 lat. Jeżeli chodzi o pomnik, to interpretacji jest wiele. Można go interpretować na różne sposoby, o czym za chwilę porozmawiamy. Jeżeli chodzi o pierwsze takie estetyczne wrażenia, to na pewno stanowi jakiś taki spokojny, cichy monument. To jest pomnik, który na pewno nie będzie uznawany za w jakiś sposób kontrowersyjny. Symbolika jest ogromna. Niektórzy mówią, że to są schody do Wielkiej Polski. Jeszcze ktoś mówił, że ten pomnik jest długo oczekiwany, ale nawet za długo, że te 96 miesięcy, 8 lat to jest stanowczo za długi czas. Na pewno podpadały takie opinie, że wreszcie są spełnione oczekiwania. No i że to miejsce, Plac Piłsudskiego, to jest najlepsze miejsce, jakie można było wymyślić, jakie można było ustanowić na to miejsce, gdzie stanie właśnie ten monument. A teraz może o symbolice trochę też porozmawiamy i o tym, jaka wyglądała historia utworzenia, zbudowania, postawienia tego pomnika. Z nami jest pan Jerzy Kalina, czyli autor pomniku, ten, który przygotował projekt. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No zapytam właśnie może na początku o te schody, bo schody to tylko jedna z wielu interpretacji. Wie pan, wiadomo, dla nas schody to się zaczynają od drabiny Jakubowej, a w sztuce schody to początek mają to Inkowie, to jest amerykański półwysep, kontynent, to jest sztuka związana z wędrówką do bogów, do słońca. A w naszej, tak jak powiedziałem, to jest wędrówka do nieba, do Boga. ale dla mnie to jest przede wszystkim trap, samolotowy trap. Chciałem umieścić na tej płycie wielkiego, to nie jest wielki plac, jak się patrzy, to on jest wielki i w nim jest wielka siła, kiedy niewielu ludzi na nim przebywa. Ja bardzo lubię przechodzić wtedy, kiedy nie ma zbyt wielu ludzi, ale cieszę się, jak od czasu do czasu są takie nasze święta, smutne czy mniej, czy bardziej, to już mniej dyskusyjna sprawa i nie jest tak ważna. Natomiast ja chciałem go wpisać w pustkę tego placu i w pustkę i w tej, która we mnie zamieszkała od momentu katastrofy. Znów nas ubyło i znów nas ubyło w dużej ilości naszych braci, sióstr, matek, w każdej dziedzinie kultury, sztuki, cały przekrój, można powiedzieć, elity każdego państwa. Znów nas ubyło w Katyniu, znów nas ubyło bardzo blisko Katynia, czy w Miednoje. Ponieważ ten trap, on nie wyrasta z lodniska i nie wrasta w lodnisko. On wyrasta z dołu przypominające do złudzenia. Doły, których nazwaliśmy dołami już od wielu lat ekshumacyjnymi. Dołami śmierci, dołami właśnie Katynia. Jest to dół, który miał głębokość na początku konkursowego etapu nawet chciałem 4 metry w głąb, że to jest ciemna nora, z której wychodzimy i z której chcemy wyjść i z której chcemy zostawić w swojej pamięci dla potomnych światła tych, którzy nam w naszej cywilizacyjnej drodze i duchowej no, byli światłem. Materiał też jest symboliczny, bo to jest czarny granit. To jest czarny szwed, czarny granit. Ze Szwecją mamy różne skojarzenia, prawda? I te dobre i też te złe. Ale jest to istotnie taki kamień, który ma bardzo wielką siłę, taką wewnętrzną. I to jest rzadko, granit jest płomieniowany. Ten kamień, granit jest płomieniowany, czyli przy pomocy wysokiej, bardzo wysokiej temperatury naruszona jest jego struktura i staje się on taką chropowatą. Za nami odsłonięcie dzisiaj pomnika, ale czekamy na kolejny pomnik, na pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który stanie nieopodal. Trudno mi pana słyszeć i trudno mi, wie pan, rozumiem. Ja nie wiem, wszyscy myślą, że trzeba jak bunt się wyraża stylistyką jednak tak. Wysockiego. W każdym razie, dzisiejszy najważniejszy punkt za nami, czyli odsłonięcie pomnika pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Czekamy teraz na odsłonięcie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który stanie nieopodal i można będzie powiedzieć, że prezydent, kiedy już stanie ten pomnik, będzie symbolicznie spoglądał na te schody, na ten trap, tak jakby no, chciał się również raz jeszcze pożegnać z tymi, którzy są upamiętnieni w tym pomniku. Tak, serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć niestety. Dziękuję, kończymy. Tak jak musimy kończyć rozmowę, ale pomnik jest nieskończony. Tak jest. Będzie jeszcze długi, długi czerwony dywan, który będzie korespondował z rzeźbą na cokole pana Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Jerzy Kalina, twórca, projektant pomnika pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. A na placu Piłsudskiego jest Mariusz Krzemiński. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tu Trójka, 17, już prawie 18 minut do 18. Za chwilę Puls Trójki. Magdalena Uchaniuk-Gadowska i jej goście. Przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, z wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków schodów książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. No to bardzo charakterystyczna piosenka, bardzo charakterystyczne nagranie Marka Grechuty. Dzisiaj, myślę, że Państwo to mogą potwierdzić, brzmi wyjątkowo. 14 minut do godziny 18, Puls Trójki już za moment. Magda Ochaniuk-Gadowska i jej goście już właściwie są w studiu przy Myśliwieckiej 357. Już za moment pozostaniemy cały czas w klimacie tego, co wydarzyło się 8 lat temu. Puls Trójki. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a w studio już goście pani Magdalena Merta, wdowa po Tomaszu Mercie. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Oraz pan Jacek Świat, wdowiec po pani Aleksandrze Natalii Świat. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, niecałe dwie godziny temu na Placu Piłsudskiego w Warszawie został odsłonięty pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. Podczas przemówień usłyszeliśmy słowa, że będzie to pomnik, który będzie jednoczył wszystkich Polaków, że będzie to pomnik wszystkich. Czy państwo myślą, że jest to możliwe, pani Magdalena Merta? Ja mam taką nadzieję i mam też takie przekonanie, że to domyka pewien etap walki o pamięć, walki trwającej 8 lat i walki, która początkowo nie rodziła nadziei na zwycięstwo. Przypomnijmy sobie to, jak brutalnie usuwano krzyż z krakowskiego przedmieścia, jak wydano wojnę z niczą i tulipanom. Żyliśmy w takim przekonaniu, że złe siły sprzysięgły się po to, żeby zabić pamięć smoleńską. Dzisiejsza uroczystość, obecność pana premiera i pana prezydenta, obecność tłumu warszawiaków, tych samych, którzy zapewne 8 lat temu witali jadące z lotniska trumny, którzy palili znicze i modlili się wspólnie z nami, napawa otuchą. Dziś mamy zupełnie inną rzeczywistość polityczną i Smoleńsk znalazł w tej rzeczywistości swoje godne miejsce. Ten pomnik stanął w sercu Warszawy, w sercu Polski, bo takim miejscem jest Plac Piłsudskiego. Ja głęboko wierzę, że stanie się miejscem, gdzie po prostu zwykli ludzie, którzy przechodzą tam gdzieś po drodze, czy turyści, którzy tam się licznie pojawiają, będą się zatrzymywać, będą mieli czas na chwilę zadumy, być może ktoś przyniesie znicz, ktoś położy tam kwiat i że ten pomnik rychło stanie się takim bardzo ważnym miejscem dla nas wszystkich, dla zwykłych Polaków, nie tych, którzy na co dzień ekscytują się awanturami politycznymi. I ja myślę, że to właśnie reakcja tych tysięcy, setek tysięcy normalnych zjadaczy chleba uświadomi politykom, którzy dziś szaleją przeciw temu pomnikowi, że zostali sami, że to, co oni wyczyniają, nie ma żadnego sensu. Mówi pan o szaleństwie polityków, to warto tutaj przytoczyć słowa Grzegorza Schetyny. Przecież warszawiacy nie zaakceptują tego pomnika i on zostanie, tak jak czytam, rozebrany i wyniesiony stamtąd po wyborach. Co pani sądzi o takich mocnych słowach szefa PO? No ja myślę, że jak się chce walczyć z pamięcią, to się pewnie takie rzeczy zakłada. Rodzi mi się tutaj analogia z pomnikiem w Dolince Katyńskim ustawionym przez braci Mylaków, który do 90 roku zniknął i uznano, że jest to dzieło nieznanych sprawców. Zniknął do 90 roku, kiedy to owi nieznani sprawcy podrzucili go pod mur cmentarza. I no tutaj mówię, że no, z pozycji siły można walczyć z pamięcią, tylko nie wydaje mi się po pierwsze prawdziwe to stwierdzenie, że warszawiacy nie chcą tego, czy nie chcieli tego pomnika. Po drugie, to nie jest pomnik tylko warszawiaków, bo i nie tylko warszawiakami byli ci, którzy zginęli. I ta wielokilometrowa kolejka ludzi, którzy chcieli pokłonić się trumną pary prezydenckiej w Pałacu Prezydenckim po 10 kwietnia, to też nie byli tylko warszawiacy gotowi odstać te 17 godzin po to, żeby na chwilę wejść do środka i złożyć hołd. To była cała Polska i w tym samolocie też była cała Polska. Jest 8 lat mija od katastrofy smoleńskiej. Mieliśmy komisję Jerzego Millera, mieliśmy pana Macieja Laska, teraz jest podkomisja pana Antoniego Macierewicza. Tych danych, tych hipotez jest bardzo wiele. Czy jesteśmy coraz bliżej poznania prawdy o przyczynach tej katastrofy, pan Jacek Świat? Pewnie jesteśmy bliżej, choćby dlatego, że wiemy, że raport Millera, już nie mówiąc o raporcie Maku, no to zasobania luki, mniej warte niż papry, na którym to wydrukowano. Zresztą nie pojmuję, jak ludzie, wydawałoby się poważni, mogli się podpisać pod raportem, pod dokumentem stworzonym właściwie bez przeprowadzenia zupełnie podstawowych, elementarnych czynności, jakie się w takich badaniach teraz powinno czekamy na pracę podkomisji pana Antoniego Macierewicza. Pracuje podkomisja, jutro zdaje się jakieś tam częściowe sprawozdanie, raport, czy jak to nazwiemy, ma się ukazać, ale oczywiście wszyscy mamy świadomość, że to jest tylko pewien etap. Pracuje również prokurator. Też śledztwo zostało znowu przedłużone do końca tego roku. Przedłużone, ono pewnie będzie nie tylko do końca roku, pewnie jeszcze dłużej, no ale w jakiejś perspektywie, nie wiem, półtora roku, myślę, dwóch lat może, powinniśmy, jeżeli współczesna nauka i te materiały, które mamy, pozwolą na to, uzyskać jakiś obraz. Czy to będzie całościowe wyjaśnienie takiego od A do Z, tego nie wiem. Liczę na to, ale zakładam, że w tak 100% prawdy możemy nie poznać. To tym bardziej może być ciężkie, ponieważ wrak nadal znajduje się na terytorium Federacji Rosyjskiej, nie mówiąc już o czarnych skrzynkach i pewnie ogromnej, długiej liście tych dowodów, które mogą polskim prokuratorom pomóc. Pani Magdalena Merta, jak patrzy na te relacje polsko-rosyjskie przez ostatnie 8 lat, no w kontekście tej tragedii? Myślę, że one w tej chwili są prawdziwe, a nie udawane i złe relacje z Moskwą są naturalną pochodną postępowania władz rosyjskich. Nie niepokoi mnie to, bardziej mnie niepokoiło to niepokoiła ta próba podjęta w 2010 roku tego pojednania na siłę, tak? Tych absurdalnych zniczy, które miały zapłonąć 9 maja, tak, i które tak naprawdę miały się nie jak do tego, co czuło polskie społeczeństwo, bo jakieś tam politycznie sterowane. Myślę, że złej woli Rosjan możemy być pewni. Oczywiście otwarte zostaje pytanie, na ile potrafimy się obyć bez ich pomocy, ale jesteśmy też pewni, że nie należy się z tymi badaniami przesadnie spieszyć. Znaczy szybko już było, teraz ma być porządnie, teraz ma być dobrze i nie jest tak, że ze strony rodzin będzie jakakolwiek presja, żeby szybko skończyć badania, żeby nie było też żadnej presji, żeby teraz opublikować jakikolwiek... A jak ocenia pani pracę Antoniego Macierewicza i jego zespołu, jego specjalistów? Myślę, że wkroczyła ona w nowy etap i to, jak sądzę, jest zasługa tych zewnętrznych podmiotów. Tu myślę o profesorze Taylorze i o profesorze Olivaresie. I prawdę mówiąc, wiąże z tym spore nadzieje, bo są to podmioty, są to ludzie i zespoły o długiej tradycji czy doświadczeniu w badaniu katastrof. Pytanie do pana Jacka Świata. Czy ktoś poniósł odpowiedzialność polityczną za to, co się stało 10 kwietnia w Smoleńsku, według pana? Mało, że nie poniósł odpowiedzialności politycznej, ale wręcz ludzie odpowiedzialni za po pierwsze katastrofę, a po drugie za tę niebywałą lawinę matactw, awansowali. No to co się dzieje z prokuraturą? Co się dzieje z polskim wymiarem sprawiedliwości? To jest tak, że ja to pytanie zresztą często słyszę, że czym innym jest nasze przekonanie, nasza potoczna wiedza, czy nasze emocje, a czym innym są tak zwane procesowe dowody. Trudno udowodnić i obronić przed najlepszymi adwokatami polskimi i przed sądami, że popełniono konkretne przestępstwa, naruszone konkretne paragrafy kodeksu karnego. I z tym się musimy liczyć, że postawienie przed sądem osób takich jak premier Tusk, czy minister arabski, czy ale pani Donald minister Tusk Kopacz, chce kandydować na prezydenta trudne. Rzeczpospolitej Polskiej. Wraca do Polski z taką nadzieją, że tu zdobędzie elektorat. No jest to dla mnie groza, że opozycja kogoś takiego sobie dla pani wybiera. Magdaleny Merty też jest to groza? Bo jeszcze jedno zdanie, bo po prostu uważam, że całe nieszczęście po tragedii smoleńskiej to abdykacja naszego państwa to wzięła się z decyzji zaniechań Donalda Tuska, z jego decyzji. A te decyzje wzięły się po prostu z tego, że jest to mały, zastraszony człowieczek, który nie zdał tego wielkiego egzaminu, jaki przed nim stanął. Pani Magdalena Merta też się podpisuje pod tymi słowami. Ja myślę, że... Znaczy ja się tej opozycji nie dziwię, bo też trudno byłoby wskazać tam inną osobę, która przynajmniej teoretycznie potrafiłaby sobie zjednać elektorat. I rozumiem, że w sytuacji, w której próbuje się wskazać człowieka lubianego przez, czy możliwego do polubienia przez ludzi, wskazuje się akurat do Donalda Tuska, bo myślę, że to jest po prostu zwykła kalkulacja polityczna. I w tym sensie w demokracji wygrywa najpopularniejszy, a nie najmądrzejszy, najuczciwszy czy najbardziej szlachetny. I myślę, że tutaj to kieruje decyzjami opozycji, bo rzeczywiście trudno w niej znaleźć człowieka, który by się nadawał do lubienia czy szanowania.